گل نازم تو هم آوازم، نه روز پیش من ای دلبر تن نازم. تو گل نازم تو هم آوازم، نه روز پیش من ای دلبر تن نازم. شوم فدای تو، دهم برای تو، دل و جان را تو منم عاشقی نگاهم. تو باقی گل زده ای داغ به دل، کده ای مارا خجل دلبر تن نازم. چشمان سیاه کردی مرا تباه، بی وفا تو بیا ندی آزارم. با دو چشمان سیاه کردی مرا تباه، بی وفا تو بیا ندی آزارم. تو گل نازم تو هم آوازم، نه روز پیش من ای دلبر تن نازم. تو گل نازم تو هم آوازم، نه روز پیش من ای عاشقی روی تو، آیم به سوی تو، آخر به من بگو میشی یارم. عاشقی روی تو، آیم به سوی تو، آخر به من بگو میشی یارم. تو گل نازم